beszélgessünk a környezetvédelemről, már hogyha van ilyen Magyarországon egyáltalán, ez valami újdonság. A leendő élő környezetért felelős miniszter személyesen fog tájékozódni az országos méretű aszbesztszennyezési ügyről, és megkezdi a megoldás előkészítését. Gajdos László az Országgyűlés Szakbizottsága előtti meghallgatásán bejelentette, hogy a héten Nyugat-Magyarországra utazik az aszbesztszennyezéssel érintett térségek felmérésére. Élő környezetért, nem hogy környezetvédelmi, nem véd, élő környezetért felelős miniszter. Ez nagyon-nagyon fontos gesztus egyébként. Ugye azt mondta, hogy a most 100 éves David Attenborough hasonló című, tehát élő bolygó című sorozatától vette az ihletet, vagy merítette. És számomra azért nagyon fontos, hogy élő környezet, mert a környezet az bármi lehet, az épített is lehet, az falak, házak, beton, az bármi, az a környezet, ami körülvesz. De az, hogy élő, azzal az én helyemet, meg az ő helyét is kijelölöm. Ha élő, akkor már nem használhatom fel úgy, mint eddig, hogy ide egy akkumulátorgyár kerül, oda meg egy szemétégető, az élő, ami él, az partner, azzal én horizontális viszonyban vagyok, azt én nem pusztíthatom. Az élet a szent. Gajdos László volt mostanáig a Nyíregyházi Állatparknak a gazdája. Ő alapította. Igen, és az neki a szemefénye, az élete műve. És amikor ott onnan kivonult, hogy az országnak, meg az országos környezetvédelemnek szentelje magát, akkor az egy ilyen, hát nem kevesek számára egy nagyon megható gesztus és jelenetsor volt ennek a képében, mint hogyha úgy bíznák rá az országnak a zöld ügyeit, mint ahogyan azt az állatparkot, úgy kicsiben. Mint hogyha az állatpark a kísérleti terepe lett volna annak a nagy munkának, amire most vállalkozik. Én azon izgultam, tegnap láttam pont, elég sok videót látok róla, nyilván az algoritmus egy idő után már dobálja is fel, hogyha megnéztem, és majdnem egymás után jött szembe a jelenet, ahogy Google és adja a halat a pingvineknek, és magyarázza, őrült csillogó szemmel és nagy lelkesedéssel, hogy melyik pingvinről mit kell tudni. Majd egy újabb videóban, ahogy nem pingvinek veszik körbe, hanem a hírekre éhes újságírók a mikrofonjaikkal, és ő pedig a hatalmas akta és dosszié kupacot a hónál elfogva próbál eleget tenni minden kérdésnek, hogy csak meg ne bánja, ez hatalmas váltás lehet. Ha már a pszichológust említetted, na én például ő mellé valamilyen támogató embert, aki segít annak a igazán szívhez szóló környezetnek a mostani világba való átemelését, hát nem is tudom, hogy ezt hogy lehet feldolgozni. De lehet, hogy úgy is nézhetjük, hogy azért az egy nagyon hálás munka volt, ugye erre meg most úgy tekintesz, mintha nagyon hálátlan lenne, de azért mégiscsak arról van szó, hogy közben meg itt van az ország, aminek eddig nem volt környezetvédelmi minisztériuma, és azért ezt hangosítsuk már ki, hogy az Orbán kormányok megszüntették a környezetvédelmi minisztériumokat, mert nekik útban volt. Vagy nekik azért, mert a környezetvédelem alapvetően buziság. Persze, nyilván egy ilyen vók liberális brüsszeli huncutság, igen, de alapvetően nekik útban volt, mert ha most itt ilyen gőtéken, meg fecskéken kell vitatkozni, miközben itt lehetne egy szép nagy akkumulátorgyár, ami a savat beleönthetné a Dunába, az mennyivel jobb lenne. Tehát ők úgy tekintetek erre, esünk már túl ezeken a hülyeségeken, hogy hatástanulmány, meg nem tudom, tudjátok, hogy felmérni, meg Natura 2000. Nem érdekel a Natura 2000, közel van az autópályához, oda pont jó lesz egy autógyár. Tehát, hogy ők, nekik ez volt a prioritás. Azt mondhatom. És azért azt hagyd mondjam erre, hogy tehát aki magát konzervatívnak nevezi, meg kereszténynek, ott azért két dolog is felmerül. A konzervatív azt jelenti, hogy megőrizni, konzerválni. Tehát nekik meg kellett volna őrizniük azt a környezetet, amit kaptunk. A másik, hogy a keresztény vagy, akkor meg a teremtett környezet, a világ megőrzése, megint csak a te feladatod. Mi van, hogyha a kádárizmust kell megőrizni, hiszen ők konzervatívak, és ők örököltek valamit a kádárizmusból, a teljes kádárista Magyarországot, annak iparral, igen, a nehéziparral, meg azzal a szemlélettel, ami aztán vonatkozik az oktatásra, a környezetvédelembe való beleszarásra, és ők ezt veszik át, megőrzik, mint egy fontos hagyatékot, mert hiszen hát konzerválják. Igen, tulajdonképpen Magyarország, jól működött Magyarország egy gyár volt, a gyárnak volt egy igazgatója, abban voltak dolgozók, akik más se csináltak, mint szereltek, és abban folyt a termelés, akármilyen áron, akár a az állatvilág, vagy a környezet, vagy a tudás, vagy a mentális jólét, vagy egy innováció, de sorolhatnám, és folytatom. De visszatérve, tehát, hogy ha meg kereszténynek mondta magát, akkor meg azért kellett volna a teremtett világot megőriznie. Hát jó, hát családbarátnak azt is mondta nekünk magát. Az Isten, és akkor elkezdem elpusztítani? Családbarátnak is mondta magát úgy, hogy közben állítólag súlyosan bántalmazott ember volt az igazságügy minisztere, akinek volt, egy kicsit még ki kellett tartania, és családbarát a volt az a barát. Volt, családbarát volt, az egész Orbán család a barátja volt, és igen. Az egész Orbán család jól járt, nem igaz, hogy nem volt családbarát, hogy te igen. A saját családodról nem tudsz úgy gondoskodni, mint ő a sajátjáról. Hát annyit is lehetnél élet, te is, nem? Lehetnél bizony. Te is családbarát. Sőt, ha egy kicsit rövidítél, akkor meg csátbarát, értem. Azt hiszem, hogy ezek a kinevezések, ha végignézünk a minisztereknek a név során, egyfajta szakmaiságot fejeznek ki. Kifejezetten az az érzésem, hogy nem pártkáderek, hanem kifejezetten az adott terület iránt elkötelezett szakemberek lettek miniszterek, és ez nagyon jó jel. Ez azt mutatja, például Gajdosnak a kinevezése, azt mutatja, hogy a Magyar Péter olyan miniszterekre vadászott, akik az addigi életútjukkal igazolták az adott terület iránti mélységes belső elkötelezettségüket, amíg Orbán Viktor meg az alapján választott ki kádereket, pártkádereket, hogy az ő személye iránta való elkötelezettséget vizsgálta. Igen, és ez valami más. Hogy akkor ez... viszont jó lesz. Tehát igen. Ha az az ember maximálisan lojális hozzám, akkor azt a területet, amit rábízok, azt úgy fogja gondozni, ahogy azt én elvárom, tehát jó lesz, tehát alkalmas. Ez azt jelenti, ezek a miniszter jelöltek, illetve most már miniszterek, ezeknek a kiválasztása azt jelenti, hogy Magyar Péter érti a problémát, azt, hogy itt nem arról van szó, hogy nekem tetsző ember kerüljön abba a minisztériumba, hanem arról, hogy az ország működjön. A Gajdos azt mondta, hogy az első, a legnagyobb problémának az asszályt tartja, a másodiknak most ezt az aszbeszt szennyezést, ami egyébként meglepően alul reprezentált a médiában, de valami egészen elképesztően súlyos botrány, tehát szerintem itt több milliárd eurós perek fognak az osztrák kőbányákkal lezajlani, mert ez valami brutális, hogy itt mi történt. És 40 települést érintett. Nem egy ilyen kis lokáción, valami ott valami kis kubanc van, 40 település. Igen, ezt az aszbeszt tartalmú kőzúzalékot ezt úgy tolta ki magából Ausztria, hogy vigyétek a csába innen. Jó lesz az keletre a sútyó magyaroknak, ugye, ha nekik Orbán jó, akkor nyilván ez a szar is jó lesz. És a Greenpeace egyébként, ők hívták fel erre a figyelmet, szóval innen is köszönjük, hogy amúgy a kormányoktól független NGO-k azok teszik a dolgukat. Na de még az aszbesttől vissza az aszályhoz, ugye az aszály az a probléma, amivel most már évek óta látjuk, hogy gond lesz. Hiába korábban az volt ugye a meggyőződés, hogy Magyarország egy ilyen vízben gazdag ország, mi itt vagyunk a medencében, itt annyi vízünk van, hogy abban lehet bármi. Ehhez képest most már a talajvíz az évről évre zuhan lejjebb, az áradások elmaradnak, én nem emlékszem, hogy mióta nem beszélünk arról, hogy hova kéne mobilgátat építeni. Eső nem esik, gyakorlatilag februárban asszály van, kilátszik a Dunában az inségszikla, és a homokhátság volt az az ügy, ami tavaly, a homokhátság víz hiánya, ami tavaly gyakorlatilag az egész évet dominálta, hogy ott valamit most már kezdeni kell, és akkor már bekerült a mainstreambe, de kormányzati intézkedést nem láttam. Nem hallottam. Még mindig az volt tavaly, amikor súlyos vízhiánnyal küzd az ország, hogy akkor építünk egy akkumulátorgyárat Debrecenbe, ami annyi vizet fog felhasználni, mint egész Debrecen. És akkor ők még mindig ebbe gondolkodtak. Miközben létkérdés. Tehát ez világos, hogy létkérdés. Hogyha nincs víz, akkor nincs mezőgazdaság, ha nincs mezőgazdaság, akkor nincs semmi. Akkor meghalunk, akkor éhen halunk. Tehát, hogy ezt a dolgot, ezt rendezni kell. A homokhátság az ország 10%-a. Egy irgalmatlanul nagy terület. majdnem 100 000, majdnem 10 000 négyzetkilométer, és az jelenleg sivatagos. Az ország nagy része meg fél sivatagos. Ehhez hozzá kell nyúlni, tehát örülök, hogy az első dolga volt ezen gondolkodni.